הראשון של סתיו אפור מגיע. עוד מעט סופות יחלפו על פניי השקטות. כל יום שעובר אותי זה לא מרגיע, ועוד מעט יפלו דברים מידיי הכבדות. איך אסתדר שבכל פינה אני זוכר את התחושה שבה היינו שעות. ואם פרידה אז שיהיה שלום בינינו, אם כבר שלום אז שיהיה מי שישמור עלינו. ואם עוזבים נשאיר את הכל מאחורינו עד היום שמישהו יפגיש בינינו. הפסגות הרחוקות בהן תיעלו, הפכו להיות חלום ישן ארוך אלינו שביל. לכתוב מכתבים ולזרוק אותם בין הצללים, יש לי תחושה שיקח לי שעות. ואם פרידה אז שיהיה שלום בינינו, אם כבר שלום אז שיהיה מי שישמור עלינו. ואם עוזבים שאיר את הכל מאחורינו עד היום שמישהו יפגיש בינינו. Call